ونفسه ونفسه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو نہایت صاف ستھرا اور پاکیزہ دین بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو بھی طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا ہے اور دوسری وحی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے گندگی سے بچنے اور صاف ستھرا رہنے کی تلقین فرمائی ہے. فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کمبل کو اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا, اپنے رب کی تکبیر بیان کر, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ, والرجز فاحجر اور گندگی کو آلائشوں کو دور کر. تو ہر قسم کی گندگی, ہاں وہ لباس کی ہو, جسم کی ہو, ذہنیت اور خیالات کی ہو, عقائد و ایمانیات کی ہو, ہر قسم کی گندگی سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دور رہنے کا اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہے اور گندگی کو اپنے آپ سے دور بھگانے اور دور پھینکنے کو کہا ہے. انسان جو لباس پہنتا ہے اس لباس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ان کو دھویا جاتا ہے, میل کچیل سے صاف رکھا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البسوا من ثیابکم البیاض وکفنوا فیہا موتاکم فانہ خیر ثیابکم. تم اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو اور انہی میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو, کیونکہ تمہارے کپڑوں میں سے یہ سفید رنگ کے کپڑے بہترین ہیں. اور فرمایا خیر ثیابکم الابیض وخیر اکتحالکم الاسمد, کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے وہ ہیں جو سفید رنگ کے ہیں, اور سرموں میں سے بہترین سرما وہ اسمد ہے. یہ سفید کپڑا اگر اس پر کوئی گندگی, کوئی داغ, کوئی میل کچیل, کوئی دھبا وغیرہ ہو, بہت واضح اور نمایاں نظر آتا ہے اور پھر انسان اس کا جلد از جلد ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور سفید لباس باقی لباسوں کی نسبت زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے. اس لیے انسان نماز کے دوران اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. اے اللہ مجھے گناہوں کی آلائش سے, گناہوں کی گندگی سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے. کہ اس میں صفائی اور ستھرائی انتہا درجے کی ہوتی ہے. تو دین اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے. لباس انسان کا وہ بھی صاف ستھرا ہو اور لباس کے اندر کا جو بدن ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اللہ رب العالمین نے وضو اور غسل کے احکامات جاری فرمائے کہ وضو کے دوران انسان اپنے اعضاء وضو کو دھوتا ہے، پانچ مرتبہ دن میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، پانچوں بار یہ اعضاء وضو دھوئے جاتے ہیں، اور یہ وضو کے اعضاء وہ ہیں جن پر عموماً باقی بدن کی نسبت مٹی وغیرہ زیادہ لگ جاتی ہے. ہاتھ، پاؤں، چہرہ، یہ عموماً برہنہ اور واضح ہوتے ہیں، ان پر کپڑا نہیں ہوتا. تو اڑتی ہوئی مٹی انہی حصوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے. تو دین اسلام نے ان اعضاء کو دن میں پانچ مرتبہ دھونے کا اہتمام کیا. اور پھر اسی طرح غسل میں سارے کے سارے بدن کو دھونے کا کہا اور فرمایا وَأَنْقُلْ بَشَارَا، اپنے چمڑے کو، اپنی جلد کو خوب صاف ستھرا کر کے رکھو. تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسل الشعر، جنابت ہر ہر بال کے نیچے موجود ہوتی ہے، لہذا خوب اچھی طرح سے بالوں کو دھویا کرو. وَأَنْقُلْ بَشَارَا، اور جلد کو، جسم کو خوب اچھی طرح سے صاف کیا کرو. لباس بھی پاک صاف ہو، لباس کے اندر کا جسم وہ بھی پاک صاف ہو، اور انسان کے نظریات، انسان کے تخیلات وہ بھی پاک صاف ہونے چاہیے. اور پھر اس انسان کو، اس کے دماغ کو، اس کے دل کو، اس کے تخیلات اور عقائد کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام یہ مقرر فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی، اس کے گھر کے قریب دریا ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس دریا میں غوطہ زن ہو، نہائے، فہل یبقا علی بدنہ من درن، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا، وہ کہنے لگے کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہی حالت پانچ نمازوں کی ہے کہ جو بندہ پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اس آدمی کی تمام تر گناہوں کی گندگی وہ دھل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دل ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا فما جلاؤہا، دلوں کا زنگ اتارنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت اور ذکر الموت، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کرو. یہ دلوں کی پاکیزگی کا سامان ہے. جو عقائد و نظریات دین اسلام نے دیے وہ بھی انتہائی پاکیزہ، اپنے عقیدے کو بھی پاک صاف رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. توہم والے عقیدے، جاہلی رسومات، جاہلی نظریات، وہ سارے کے سارے دین اسلام نے ختم کیے. توہم پرستوں کے بہت سارے عقیدے اسلام سے قبل دور جاہلیت میں پائے جاتے تھے، اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر بھی ان عقائد کا ایک بہت بڑا حصہ پایا جاتا ہے. اہل جاہلیت وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. بیمار آدمی کے پاس اگر کوئی جائے گا تو صحت مند بھی بیمار ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کا جاہلانہ عقیدہ اور نظریہ تھا. دین اسلام نے اس کی نفی کی. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو نہ حق قتل کر دیا جائے تو اس مقتول کی جو روح ہے وہ الو کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ الو کی صورت میں آ کے بولتی رہتی ہے جب تک اس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے. دین اسلام نے اس کا بھی رد کیا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, اسے منحوس قرار دیتے, کسی بھی کام کی ابتدا اس مہینے کے اندر نہ کرتے. دین اسلام نے اس کا بھی رد کیا. صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا لا سفر ولا حام ولا عدوى ولا طیارہ. سفر کے مہینے کی نحوست کچھ بھی نہیں ہے, یہ لوگوں کا وہم ہے اور خام خیالی ہے. اس سفر کے مہینے میں اگر شادیاں کی جائیں گی تو ناکام ہو جائیں گی. آج کل کئی محرم کے ابتدائی دس دنوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے پھرتے ہیں. سفر کے مہینے کے بارے میں بھی کئیوں کا یہ عقیدہ ہے, اس مہینے میں کسی کام کا آغاز نہیں کرتے. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے, نحوست اس کے اندر نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ الو بولتا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے. مقتول کی روح الو کے اندر چلی جائے اور پھر چکر لگاتی رہے, یہ عقیدہ بھی غلط ہے. ولا عدوا, کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. ولا طیارہ, اور یہ جو بدشگونیاں لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے. وہ ایسے کیا کرتے تھے, سیدھا اوپر کی جانب تیر چھوڑا, تیر اگر آگے کی جانب یا دائیں جانب نکل گیا تو سمجھتے تھے کہ جس کام کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہیے. سفر پہ جاتے ہوئے ایسا کرتے, اگر سامنے یا دائیں جانب تیر گر گیا تو سمجھتے کہ کام کرنا ٹھیک ہے, اور اگر پیچھے کی جانب یا بائیں جانب گر گیا تو پھر سمجھتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بدشگونیاں لینا, اس طرح کے فال نکالنا, دین اسلام نے اس کو بھی, اس توہم پرستی کو بھی ختم کیا. ہمارے ہاں بھی توہم پرستی بڑی چلتی ہے. کسی کو چھینک آ گئی کہتے جی کسی نے یاد کیا ہوگا, کوا آ کے گھر کی دیوار پہ بیٹھا اور بولنے لگ گیا لگتا ہے کوئی مہمان آ رہے ہیں. وہ روٹی پکاتے ہوئے وہ آٹا تھوڑا سا گر گیا پھر بھی یہی, بڑے عجیب عجیب قسم کے عقائد اور نظریات تباہم پرستانہ. تو دین اسلام نے ان تمام تر نظریات کی نفی کی ہے, فرمایا لا تجارہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کئی وہ جاتے ہیں وہ درباروں کی سرزمین قلعے پر, توتا بیٹھا ہوا ہے سال نکال نکال کے دے رہا ہے, کیا ہے جی یہ قسمت کا حال بتا رہا ہے, بے جان بے عقل. ایک عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے والا وہ بے عقل کے پاس, جانور کے پاس جاتا ہے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے. ایسے کوئی سکون قطعاً دین اسلام میں جائز نہیں. تو ماہ سفر, اس کے بارے میں جو عقیدے اور نظریے موجود تھے لوگوں کے اندر کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا, دین اسلام نے اس کی بھی نفی کر دی. یہ سارے جاہلانہ اور توہم پرستانہ عقائد و نظریات. تو اسلام نے عقائد کو بھی پاکیزہ صاف ستھرا رکھا کہ انسان کا عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو, توہمات سے بالکل مبرا اور جدا اور پاک صاف. اس عقیدے میں کفر یا شرک کا گند وہ بھی نہ ملنے پائے. جتنے بھی ایسے افعال جو انسان کو کفر یا شرک تک لے کے جانے والے تھے، دین اسلام نے اسے بھی منع کر دیا. اور یہ کفر یا افعال، شرک یا افعال، یہ بھی صرف توہم پرستی کی بنا پر ہی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ فرماتے ہیں: من اتا عرافاً او کاہناً، جو بندہ کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا، عصمت کا حال بتانے والا کاہن، نجومی، فامست، ہاتھوں کی لکیریں، پاؤں کی لکیریں بولتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات، یا عراف کے پاس گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتانے والا، جو بندہ اس کے پاس گیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، ایسے بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. جو آدمی صرف ان کے پاس جاتا ہے، جانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. سنن ابی داؤد میں تھوڑی سی اور ایک اگلی بات بھی ہے، فرمایا: من اتا عرافاً او کاہناً او حائضاً او اتمرأته فی دبرها فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو بندہ عراف اور کاہن کے پاس جاتا ہے، پھر اس کی بات سن کے اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے، اس کی بات کو سچا سمجھتا ہے، اس کے بتائے ہوئے اقوال کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیتا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین اور شریعت کا انکار کر دیا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں، عقائد غلط ہیں، توہم پرستی ہے. کسی کو گھر میں تھوڑی سی کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کاروبار کے حالات تھوڑے سے گڑبڑ ہو جائیں، فوراً یہ توہم پرست لوگوں کا عقیدہ ہے، شاید کسی نے ہم پہ کچھ کروا دیا ہے، اب چلو جی حساب کتاب کروانے کے لیے. تو اسلام نے ایسے عقائد و نظریات کی بیخ کنی کی ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور صاف ستھرا پاکیزہ دین، ایک پاکیزہ عقیدہ، اعلی قسم کے عقائد، ایمانیات، وہ اہل ایمان کو دیے ہیں، تاکہ انسان، ایک مسلمان اور مومن، وہ مکمل طور پہ پاکیزہ ہو جائے، اس کا دل و دماغ بھی پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اور پھر لباس سے باہر جو اس کا ماحول ہے، ارد گرد ہے، وہ بھی پاک صاف ہو جائے. ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاکیزہ ہے، پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے، پاکیزہ عقائد کو، پاکیزہ نظریات کو، پاکیزہ اعمال و افعال کو، اور پاکیزہ افراد کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جنتیں عطا کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے. اہل قبا کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف بیان کی اور فرمایا: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہاں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پوچھا گیا: اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت و پاکیزگی کی بڑی ثنا بیان کرتے ہیں، تم طہارت کا کون سا خصوصی اہتمام کرتے ہو؟ تو کہنے لگے: انا نتبع الحجارۃ الماء، کہ ہم جب قضاء حاجت کرتے ہیں تو استنجا کرنے کے لیے ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، خوب اچھے طرح سے طہارت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی: فیہ رجال یحبون یتطہروا، وہاں رہنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ارد گرد کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے بھی دین اسلام نے احکامات نازل کیے ہیں. انما ربی حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سبحانہ و تعالی نے، میرے پروردگار نے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق باتیں کہنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، جب اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، فحاشی والا کام کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے منکر کو، اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی بغاوت کو دیکھے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِ ہی، اپنی زبان کے ساتھ منع کرے، زبان کے ساتھ روکے، سمجھائے اس کو کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور نافرمانی والا ہے. صاف ستھرے دین میں ایسے برے افعال کرنا جائز نہیں ہے. فَبِلِسَانِ ہی، اپنی زبان سے اس کو منع کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِ ہی، تو اپنے دل کے ساتھ انہیں برا جانے. دل میں اس فیر کے خلاف نفرت ہو، کدورت ہو، بغض و عداوت ہو، اور پھر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی جہاں پہ ہو رہی ہو، وہاں پہ بیٹھا نہ رہے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. اللہ نے حکم دیا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کہ ہم نے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تم پر یہ بات بھی نازل کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسے لوگوں کو چھوڑ کے اٹھ کے چلے جاؤ. حتیٰ یقودو فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ کوئی اور باتیں اور گفت و شنید کرنے لگ جائے. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، اللہ کی آیتوں کا کفر ہوتا رہا، لوگ اللہ کی آیتوں کی بغاوت اور نافرمانی کرتے رہے، اللہ رسول کی مخالفت میں لگے رہے، اور تم وہاں پہ بیٹھے رہے، انکم اذن مثلہم، پھر تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا، ان اللہ جامع الکافرین ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو ماحول کی پاکیزگی کے لیے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کیا جائے، طاقت نہیں ہے زبان سے ختم کیا جائے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، دل سے اس کو برا جانا جائے اور نفرت کا اظہار کیا جائے. فرمایا، وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان، اگر کسی بندے کے دل میں برائی کو دیکھ کے نفرت پیدا نہیں ہوتی، اس کا دل کڑتا نہیں ہے، تو یاد رکھنا، لیس وراء ذلك حبة خردل من ایمان، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا. ذلك اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین حصہ ہے. مومن کو حکم دیا، دل و دماغ، عقائد و نظریات پاک رکھے، اپنا بدن جسم پاک رکھے، لباس اپنا پاک رکھے، اپنا گھر بار، اپنا ماحول سب پاک صاف رکھے. الطہور شطر الایمان، اس صفائی اور پاکیزگی کو ایمان کے ایک جز کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے. ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور حصے ہیں، ان حصوں میں سے ایک حصے کا آدھا حصہ یہ طہارت اور پاکیزگی ہے. اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات، وہ بھی پاکیزہ لوگوں کے ساتھ، صالح نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ مجلسیں کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. اور مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا مثل جلیس الصالح والسوء كحامل المسك وناسخ الكير، ایک اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والے اور بھٹی میں پھونکے مارنے والے کی طرح. جو کستوری بیچنے والا ہے، کستوری اٹھانے والا ہے، یا تو وہ آپ کو کچھ دے دے گا خود تحفہ تن، یا آپ اس سے کچھ خرید لو گے، یا پھر اس سے طیب خوشبو، اچھی پاکیزہ بو، وہ آپ کو ملے گی، کم از کم اتنا ضرور ہوگا. واما ناسخ الکیر، اور جو بھٹی میں پھونکے مارنے والا ہے، یا تو ایو حرے کا سیابہ کا، یہ ہوگا کہ تیرے کپڑے جل جائیں گے، اس کے پاس بیٹھنے سے بھٹی سے انگارے نکلیں گے، شولے نکلیں گے، وہ کپڑوں کو جلائیں گے. اگر کپڑے جلنے سے بچ بھی گئے تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ خبیث قسم کی بو، گندی بد بو، وہ وہاں پر بیٹھنے سے تمہیں حاصل ہوگی. یہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. اچھی مجلسوں میں اچھے افراد کے ساتھ، نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا، بری مجلسوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، تاکہ ایک مومن اور موحد آدمی، ایک مسلم آدمی، اس کا سارا کچھ پاک صاف ہو جائے. نہ وہ بری مجلسوں میں بیٹھے گا، نہ اس کے عقائد بگڑیں گے، نہ اس کے نظریات خراب ہوں گے، نہ اس کے تخیلات میں کوئی خرابی اور فطور پیدا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے ہر قسم کی طہارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا بدن، لباس، ماحول، دل و دماغ، عقائد و نظریات و تخیلات، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دین کے تابع اور صاف ستھرے اور پاکیزہ بن جائیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.